Чим далі, тим більше різниця між повітрям і димом, тим менше різниця між чоловіком і звіром. А я собі залишаюсь таким, як я є, і ніхто і ніщо мені настрою не зіпсує. А сонце дарує нам мисто просто я. Я втік подалі від міста. Da-ba-da-ba-da.